Ungetazama kama watu tunavyotazama, nisingetosha kwenye mizani, nisingekidhi masharti. Kukuangalia historia ya familia niliyotokea, hazikukutisha zangu tabia, ulilitazama lililo jema. Umenipenda nisiye stahili, umeniita mwanao, niliyejidhania kuwa sifai. Umenipenda upeo, umebadilisha na yangu asili, umenifanya mboni ya jicho lako. Ungehitaji walio kamili, mimi si mmoja wao. Ulichojali wangu tayari, wa kufanya utakalo. Umenikabidhi na zako siri, na kunifanya rafiki wa moyo wako. Bwana umenikubali jinsi nilivyo, umenikubali jinsi nilivyo, umeona jema ndani namna gani uliyenipenda na kunikubali, mtu wa namna hii. Ziko nyakati hata mimi napata shida kujikubali, iweje wewe unipende mtu wa namna hii? Umenipenda nisiye sahili, umeniita mwanao, niliyejidhania kuwa sifai. Umenipenda upeo, umebadilisha na yangu asili, umenifanya mboni ya jicho lako. Bwana, ungehitaji walio kamili, mimi si mmoja wao. Ulichojali wangu tayari, wa kufanya utakalo. Umenikabidhi na zako siri, na kunifanya rafiki wa moyo wako. Baba umenikubali jinsi nilivyo, wewe umenikubali jinsi nilivyo, Bwana umeona jema ndani yangu, na wala sinilipa Bwana huu.